लेकिन हमारी विस्मृति हो गई और हम निद्रा लोक में चले गए, और जब कथा के लिए ऊपर से नीचे आए तब स्मृति में आया कि हमको तो 2 बजे ही वहां उपस्थित होना था, पूज्य भट्ट जी की कथा चल रही थी, तो आप लोगों की भी हाजिरी लग गई। एक महान नाम रूप लीला धाम निष्ठ संत उनके स्मृति महोत्सव में इस दास के सह मान मंदिर के सब बालक आए हैं क्या? अरे वाह, बहुत सुंदर। अब जो भी समय हम लोगों के पास शेष है उसमें हम लोग भगवत चर्चा करें। हरिः ओम तत्सत् श्रीयाणानां निधानं कलिमलमथनं पावनं पावनानां पाथेयं यन्मुमुक्षोः सपदि परपदप्राप्तये प्रस्थितस्य विश्रामस्थानमेकं कविवरवचसां जीवनं सज्जनानां तु भवतां भूतये रामनाम। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप, हरि महामोह तम कुंज जासु बचन रवि। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। सीता राम जय सीता राधे श्याम जय राधे श्याम। जय रघुनंदन जय सियाराम। जानकी बल्लभ सीताराम। कमला विमला मिथिला धाम। अवध सरयू सीताराम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय राम जय राम जय जय राम। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मलुकपीठ बिहारणी बिहारी जी महाराज की। श्री मलुकेश्वर महादेव की। श्री गोपीश्वर महादेव की। श्री यमुना महारानी। श्री 84 कोस ब्रजमंडल धाम की। श्री हनुमान जी महाराज की जय। सब संतन की जय। गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की। श्री विनय पत्रिका जी की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। यज्ञेश्वरी जगत जननी गौ माता की। अखिल गोवंश की जय। जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल। भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से श्रीधाम वृंदावन में श्री यमुना जी के तट पर अवस्थित श्री ज्ञान गुदरी वंशीवट गोपीश्वर महादेव की सन्निधि में स्थित श्री मलूक पीठ के इस पवित्र सद्गुरुदेव पंडित श्री जगन्नाथ प्रसाद भक्तमाली सत्संग भवन में पूज्य एवं पूज्य संतों की प्रत्यक्ष उपस्थिति में हम श्री विनय पत्रिका के माध्यम से सुलभ हो रहा है ठीक से, वैसे हम कर नहीं पा रहे हैं लेकिन फिर भी चलो भगवान से प्रार्थना है कि ये अपनी कृपा करुणा से आज पद संख्या 142 है। इस समय बहुत विशेष व्याख्यान हम नहीं कर रहे हैं, केवल सरलार्थ करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कल तक जो हमने स्मरण किया उसमें गोस्वामी जी ने कहा था रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो विनती के ही भांति करो अघ अनेक अवलोकी आपने अनघ नाम अनु। वे अपने को अयोग्य मान रहे हैं कि हम प्रार्थना करने के लायक भी नहीं हैं, शरणागति के योग्य भी नहीं हैं, सर्व साधन शून्य हैं, लेकिन फिर भी भगवान ऐसी अवस्था में होने पर भी मेरे कल्याण में संदेह नहीं है। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं यदि आप मेरे आचरणों का विचार करें, जो आचरण विचारहु मेरो कलप कोटि लगी ओंटी मरो। यदि आप मेरे आचरणों का विचार करें तो करोड़ों कल्पों तक नरक की आग में मुझे ओंटाया जाए, पकाया जाए, तो भी संभवतः उसका पूरा पूरा प्रायश्चित नहीं होगा। ऐसे हैं मेरे पाप। और योग्यता है नहीं, सर्वसाधन शून्य हो, फिर कैसे कल्याण का इतना तुम्हें भरोसा है कि ऐसा होने के बाद भी मेरे कल्याण में संदेह नहीं? तो गोस्वामी जी कहते हैं कि हमें आपकी कृपा पूर्ण विलोकनी का भरोसा है, आपको कुछ करना नहीं पड़ेगा, आप करुणा भरी दृष्टि से कृपा पूर्ण दृष्टि से मुस्कुराकर एक बार हमारी ओर नजर डाल दीजिए, दृष्टिपात कर दीजिए, बस इतने मात्र से सिंधु को ऐसे पार कर जाऊंगा जैसे कोई गोपद को पार कर जाता है, गाय के खुर से जो गड्ढा निर्मित हुआ है उसमें जल भर जाए तो उसको पार करने के लिए किसी नौका की आवश्यकता नहीं पड़ती, ऐसे ही लांघ जाता है, ऐसे ही मैं पार कर जाऊंगा। जो आचरण विचारहू मेरो कल्प कोटि लगी ओटी मरो तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनी गोपद ज्यों भव सिंधु तरो। अब पुनः अपने दैन्य की विज्ञप्ति भगवत चरणारविंद में समर्पित कर रहे हैं। हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे सर्वथा अहं शून्य हुए बिना, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी के वचन है, सर्वथा अहम शून्य हुए बिना न तो ज्ञान प्रकट होगा और न ही भक्ति प्रकट होगी, क्योंकि ज्ञान में भी अहंकार प्रकृति है, उसका अतिक्रमण करना पड़ेगा, उससे ऊपर उठना पड़ेगा, और प्रेम में भी सर्वथा अहम शून्य होना पड़ेगा। अहम शून्य का मतलब है अपने आप को खोना पड़ेगा, अपने अस्तित्व को मिटाना पड़ेगा, और उस अहम दैन्य भाव ही यह प्रकट करता है कि अंतःकरण में भगवान का प्रेम प्रतिष्ठित है, भगवान की भक्ति विराजमान है। यह विनय पत्रिका के ऐसे प्यारे पद हैं जिसमें गोस्वामी जी ने हमारे जैसे जीवों की दुर्दशा को अपने आराध्य के चरणों में निवेदित किया है, और हम इनको ईमानदारी से स्वीकार, ठाकुर जी की ओर अत्यंत प्रेम पूर्वक आगे बढ़ें, बस यही प्रयोजन है। बहुत प्यारी बात है, गोस्वामी जी इस पद में ये कहना चाहते हैं कि आप तो कृपा के समुद्र हैं, कृपा निधि हैं, लेकिन आपकी कृपा का तिरस्कार न जाने कितने जन्मों से करता चला आ रहा हूं, इसलिए अब मुझे बहुत संकोच हो रहा है। हमें आवश्यकता थी और हमने श्री वेदराम जी से कहा कि हमको कुछ द्रव्य की आवश्यकता है, दे दो, दे दिया इन्होंने, उधार दिया वापस करने के लिए। फिर द्वारा जरूरत पड़ी तो हमने द्वारा मांग लिया, दीवारा मांग लिया, चौथी पांचवी बार मांग लिया, और देने वाली सभी अवधियां समाप्त हो गई। बस ले लेते हैं, लेने के बाद पर देने का नाम नहीं लेते हैं। पर आप तो बहुत उदार हैं, तो यदि थोड़ी भी सहृदयता हमारे भीतर होगी तो कभी न कभी तो ये संकोच आएगा ही, भाई यदि इन्होंने ये पूछ लिया कि महाराज पहले जो लिया था उसका तो चू चा भी नहीं किया था आपने, दसों बीसों बार ले चुके हो, लेने के बाद देने का नाम तक नहीं लेते हो, अब क्या मुंह लेकर हमसे मांगने आए हो, यदि ये कह देंगे तो फिर हम क्या कह पाएंगे, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे। किसी ने हमारे ऊपर बहुत कृपा की, बहुत करुणा की, बहुत दया की, और हमने बार बार उसकी दया को ठुकराया, कृपा को ठुकराया, कृतज्ञता ज्ञापित हम नहीं कर पाए, ठीक उसके विरुद्ध ही हमने आचरण किया, तो हम क्या मुंह लेकर के जाएं कि हमारे ऊपर और कृपा कर दो, हमारे ऊपर और दया कर दो। जीव की स्थिति ऐसी ही है। भगवान ने हमें मनुष्य शरीर दिया, कृपा पूर्वक दिया। कब हूक करी करुणा नर देही, देत ईश बिनु हेतु सनेही। क्या पहली बार दिया है, बोलो, हम पहली बार मनुष्य हुए हैं क्या? कब से सृष्टि की परंपरा चल रही है इसका निश्चय, इसका निर्णय कोई भी नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा योगी, बड़े से बड़ा सिद्ध, बड़े से बड़ा विद्वान भी इसका निर्णय नहीं कर सकता। जब से सृष्टि की परंपरा चल रही है तब से हम बार बार पैदा हो रहे हैं, मर रहे हैं, 84 लाख योनियों के चक्कर कितने काटे हैं इसकी भी सूची उपलब्ध नहीं, अब कितनी बार भगवान ने हमें मनुष्य बनाया इसकी भी कोई गणना नहीं, पर हम कृतार्थ नहीं हो सके। हम कृतकृत्य हो जाते, कृतार्थ हो जाते तो हमारा वर्तमान जन्म ही न होता। हमारा वर्तमान जन्म प्रमाणित कर रहा है कि इसके पहले असंख्यों बार मनुष्य हो चुके, तो जब जब मनुष्य हुए तब भगवान की अहेतु की कृपा करुणा से ही मनुष्य हुए, और हर बार गर्भ में प्रतिज्ञा करके आए कि अब जन जाए भजो चक्र पाणी विनय पत्रिका के पद में, अब मैं जन्म लूंगा तो चक्र पाणी का ही भजन करूंगा। लेकिन भजन करते तो क्या इतने जन्म लेने पड़ते? असत्य भाषण और असत्य भी प्रतिज्ञापूर्वक असत्य भाषण, संतों की गुरुजनों की भगवान की कृपा को ठुकराते ठुकराते कितना काल बीत गया, क्या अभी भी आदर कर रहे हैं भगवान की कृपा का? श्रीधाम वृंदावन में जिस पद्धति से, जिस रहनी से, जिस भाव से, जिस सावधानी से हमें रहना चाहिए, क्या उस सावधानी से हम वृंदावन वास कर पा रहे हैं? हम अपनी ओर देखते हैं तो हमें लगता है वृंदावन की पवित्र धरती को हम छूने के लायक भी नहीं। खाने पीने सोने में, व्यर्थ की बकवाद करने में, व्यवहार में सारा समय नष्ट हो रहा है, देखते देखते सब समय जा रहा है। हमारी ओर ठाकुर जी श्री जी देखे ना, एक क्षण यहां न रहने दे, निकाल दे यहां से। लेकिन हमारी सभी बात सुधारी, कृपा करी श्री कुंज बिहारिनी, अरु श्री कुंज बिहारी, राख्यो अपने श्री वृंदावन में, जेहि ठां रूप उजारी, नित्य केली आनंद अखंडित, रसिक संग सुखकारी, नागरिदास ही जन्म जितायो, बलिहारी बलिहारी, हमारी सभी बात सुधारी। ऐसी कृपा लाडली जी ने की है, करुणामयी ने की है, पर हम उस कृपा के प्रति जैसा कृतज्ञ होना चाहिए वैसी कृतज्ञता ज्ञापित कर पा रहे हैं क्या? उल्टे हमें भगवान में ही दोष दिखाई पड़ रहे हैं कि भगवान ही जीवों का कल्याण नहीं चाहते हैं, ऐसा हुआ तब क्यों नहीं भगवान ने ऐसा किया, ऐसा हुआ तब। अरे भगवान तुम्हें भजन का अवसर देना चाहते हैं, ये विचार मन में क्यों नहीं आता? अपनी प्राप्ति का संपूर्ण सुख देना चाहते हैं, भजन का आनंद देना चाहते हैं, ये सब समाप्त कर दें तो जीव को क्या मिलेगा? इस संसार को हमारे ऊपर कृपा करके हमें अपनी आराधना उपासना के लिए भगवान ने हमें शरीर दिया है, संसार दिया है। हमारे महाराज जी कहते थे, हम बड़े भाग्यशाली हैं जो हमारा इस युग में जन्म हुआ, और अधिक भाग्यशाली हैं कि इस समय में जन्म हुआ। हमने कहा महाराज जी क्यों? कहते मान लो इन रसिक भक्तों के पहले हमारा जन्म हो गया होता तो श्री महावाणी जी, श्री केलीमाल जी, श्री हित चौरासी जी, श्री व्यास वाणी, षड गोस्वामियों के दिव्य भक्ति ग्रंथ, श्री रामचरितमानस, श्री भक्तमाल और संतों के दिव्य चरित्र, इनको इनके रसास्वादन का अवसर ही न मिलता। तो हम भाग्यशाली हैं कि सब संतों के बाद हमारा जन्म हुआ, जिससे इतने सब संतों की वाणियों को, चरित्रों को सुनने का, उनके रसास्वादन का अवसर हमें मिला है। और महाराज जी कहते थे, यदि आज वर्तमान की स्थिति में उन महापुरुषों का लाभ आप नहीं ले पा रहे हो, तो जो महापुरुष भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हैं, उनका भी जीवन पर्यंत निकट रहने पर भी कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। जो भगवान की कृपा से तुम्हें प्राप्त हैं उनका लाभ मिलने लग जाएगा, तो पूर्वाचार्यों की कृपा का लाभ भी आपको अपने आप मिलने लग जाएगा। हम बार बार भगवान की कृपा को ठुकरा रहे हैं, दया का तिरस्कार कर रहे हैं। इसलिए हे रघुनाथ जी, आप तो कृपा की निधि हैं, हमें बड़ा संकोच हो रहा है। मैं तो आपके पास आकर कुछ विनती करूं, प्रार्थना करूं, स्तुति करूं, इस लायक भी मैं नहीं बचा। क्यों? क्योंकि वेद आपका साक्षात स्वरूप है, आपकी वाणी है, और वेद जिसका विधान करता है उसे धर्म कहते हैं, वेद जिसका निषेध करता है उसे अधर्म कहते हैं। हम अपने को आपका भक्त तो बतला रहे हैं, पर वेद जो आपकी वाणी है, जो करने की आज्ञा है वो तो हम नहीं करते हैं, और जो ना करने की आज्ञा है उसको दिन रात किए चले जा रहे हैं। आप हमारे पास रहते हो, आप हमारी एक भी बात न मानो, एक भी बात न सुनो, तो आखिर तो हमको कहना पड़ेगा कि नहीं भैया तुमको यहां रहने से क्या फायदा है, जाओ। जब तुम्हें अपने मन का ही करना है, हम जो कहते हैं ठीक उसका उल्टा तुम करते हो, तो जाओ जहां क्या वहां जाओ। पर क्या करुणामय श्री ठाकुर जी ने कभी किसी जीव से ऐसा कहा कि तुम तो बिल्कुल विरुद्ध आचरण करते हो, अब तुम किस मुंह से मेरी शरण में आए हो, मैं तुम्हारा त्याग करता हूं, जाओ तुम मेरे निकट मत आओ, ऐसा क्या कभी करुणामय भगवान ने किसी जीव को कहा। हमारी स्थिति ऐसी ही है, मैं जो कुछ करता हूं वह धर्मानुकूल नहीं होता है, वेदानुकूल नहीं होता, धर्म विरुद्ध ही होता है। और ऐसा व्यक्ति जो अपने स्वामी के रुख का आदर न कर सके, वह सेवक स्वामी को कभी प्रिय नहीं होता। हमारे पूज्य श्री गुरुदेव भगवान श्री भक्तमाली जी महाराज अनुशासन कभी किसी पर नहीं करते थे, कुछ भी अनुशासन नहीं करते थे। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी तो अनुशासन करते थे, वो तो कोई भी बात हो टोक देते थे, तो महाराज जी की प्रकृति ही नहीं थी अनुशासन, बिल्कुल कोई अनुशासन नहीं। तुम संध्या करो चाहे मत करो, तिलक लगाओ चाहे मत लगाओ, चाहे देर तक सो चाहे जल्दी सो, न टोकते न कहते। सर्दियों में सबसे ज्यादा भीड़ महाराज जी के पास रहती थी, क्यों? किसी को मना तो था नहीं, जहां जगह मिले वहां आसन लगा लो। तो बहुत से लोग कहते थे कि आलसियों का अड्डा है महाराज जी के पास, जो जिनको खाली खाना सोना हो, आलसी ओ महाराज के पास उनका गुजारा हो जाएगा। रामानंद पुस्तकालय में महाराज जी विराजते थे, तो एक कमरा तो मनसुखलाल जी उसमें रहते थे, केवल एक ही कमरा था बड़ा, उसके पास में गैलरी थी, उसी में सब। जैसे कभी देखा होगा कि रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है और ट्रेन आने में विलंब होती, तो जहां वो कमरा होता ना प्रतीक्षालय वाला, उसमें कोई बैठा है, कोई लेटा है, किसी का पोटरी इधर रखी है, किसी की गठरी उधर रखी है, ऐसी ही अवस्था प्रायः महाराज जी के यहां रहती थी, इतनी भीड़ रहती थी। जगह रहने के दो चार मूर्ति की रहते थे, 20-25 लोग कैसे रहेंगे भाई, दो तीन मूर्ति रह सकते। आपने तो देखा होगा पुस्तकालय में जहां महाराज जी का आसन रहता था उसके बीच में एक रास्ता था आने जाने का, छत पर जाने का, दूसरे कमरे में जाने का। वो तो रास्ता दिन भर सवेरे 4 बजे से लेकर रात को 11-12 बजे तक चालू रहता था वो रास्ता, कोई कभी आ रहा है, कोई कभी आ रहा। आसन के पास में मुश्किल से ये इतनी चौड़ी जगह और थोड़ी सी और लंबी जगह, जिसमें एक नाटे कद का आदमी भी पैर फैला कर लेट नहीं सकता, माने अधिक से अधिक 3.5 फीट लंबाई और इतनी ही 3 फीट के करीब चौड़ाई, ज्यादा से ज्यादा 3.5 फीट लंबाई, उसमें इस दास का आसन है। तो पैर फैला के लेट जाएं तो फाटक खुलती, पैर में चोट लगती, पैर उकड़ू करके सोना, लेटना। महाराज जी ने खूब कहा कि अमुक कमरा खाली हो गया वहां चले जाओ, नहीं हम तो यहीं रहेंगे, आपको कोई कष्ट ना हो। तो नहीं नहीं हमें कोई कष्ट नहीं, हमारे यहां मेला लगा रहे। तो मैंने कहा महाराज जी आपकी चरणों की सन्निधि है, बस इतना है। कोई सो रहा है और सवेरे नहीं जगा, तो महाराज जी लघुशंका के लिए उठते तो रात को देखते कि किसका कपड़ा उभर गया है, उसका कंबल उसका कपड़ा उसको उड़ा देते आराम से। लघुशंका भी ऐसे जाते कि आवाज न हो, किसी की नींद खराब न हो जाए। गर्मियों में भी छत पर सब अपने आसन लगाते, किसी की मच्छरदानी खुल गई कुछ हो गया तो उसको भी ठीक कर देते, मच्छरदानी उभर गई तो उसको नीचे लगा देते महाराज जी, मच्छर न घुस जाए, इनकी निद्रा में विघ्न न पड़ जाए। जगाने का तो नाम नहीं, उसी रस्सी बंधी में से सिर झुका झुका के बार बार निकलते रहते। ये भी नहीं कहते कि यहां रसोई का काम शुरू हो गया उठो भाई, अनुशासन बिल्कुल नहीं करते, न टोकते। लेकिन फिर भी उनके निकट रहने वाला कोई व्यक्ति 4 बजे सैया का त्याग कर दे, स्नान कर ले, संध्योपासन करने बैठ जाए, पाठ करने लग जाए, माला झूली लेके बैठ जाए, तो उसको देखकर वे मुस्कुरा जाते थे, प्रसन्न हो जाते थे। आशय क्या है? जैसे गुरुदेव भगवान अनुशासन नहीं करते, ऐसे ही रघुनाथ जी भी किसी पर अनुशासन, किसी को टोकते नहीं, हम लोग चाहे जैसा करते हैं, पर उनका जो रुख है वेद शास्त्र की आज्ञा, उसके अनुसार यदि हमारा जीवन बने तो राम जी मुस्कुराएंगे जरूर, और उनकी मुस्कुराहट यही उनकी कृपापूर्ण विलोकनी है, यही हमारे लिए कल्याणकारी सिद्ध हो जाएगी। इसलिए गुरुजनों के महापुरुषों के रुख का आदर, उनकी प्रसन्नता का कैसे पता चले, तो उनके उपदेश से और उनके जीवन से ही उनकी प्रसन्नता का ज्ञान हो जाएगा कि उनकी प्रसन्नता कैसे प्राप्त हो सकती है। उसके अनुकूल आप अपना जीवन बनाइए। तो भगवान जब मैं आपकी रुचि के अनुकूल आचरण ही नहीं करता हूं तो भला मैं आपको प्रिय क्यों लगने लगूंगा? मेरी स्थिति कैसी है? सकुचत हो अति राम कृपा निधि, क्यों करी विनय सुनावो। सकल धर्म विपरीत करत, केहि भांति नाथ मन भावो। हे कृपा निधि श्री रघुनाथ जी, बहुत संकोच हो रहा है, आपकी कृपा का बहुत तिरस्कार मैं कर रहा हूं, मैं किन शब्दों में आपकी विनय करूं, क्योंकि संपूर्ण धर्मों के विपरीत हमारा आचरण है। ऐसा कोई काम मैं नहीं करता भूल से भी जिससे मैं आपको प्रिय लगने लग जाऊं, अच्छा लगने लग जाऊं। हे नाथ क्या करें, मेरा स्वभाव ऐसा है। राम जी बोले, क्यों इतने घिंघिया रहे हो? हमें तो तुम्हें तुम्हारा कोई दोष दिखता ही नहीं, और तुम अपने दोषों की सूची सुनाते चले जा रहे हो। गोस्वामी जी बोले, आपको दोष दिखेगा क्यों? क्योंकि रहती न प्रभु चित चूक किए की करत सुरत सेवा रहिए की जन अवगुण प्रभु मान न काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। आपके स्वभाव में दोष देखना है ही नहीं, आप क्यों देखेंगे। पर हमको तो समझ में आ रहा है ना हमारे दोष, हमारी कमी क्या है, क्या अपने दोष गिना रहे हैं। मैं बार बार प्रार्थना कर रहा हूं, ये तुलसीदास जी के दोष नहीं है, वो तो साक्षात महर्षि वाल्मीकि के ही स्वरूप हैं। ये हम लोगों की स्थिति है, है? जानत हो हरि रूप चराचर में हचि नयन न लावो अंजन केश शिखा युवती तह लोचन सलभ पठावो सकुचत हो अति राम कृपा निधि क्यों करी विनय सुनावो। बार बार वेदादि शास्त्रों ने, पुराणों ने, इतिहास ने, व्यास वाल्मीकि प्रभृति ऋषियों ने, संत महापुरुषों की वाणियों ने और गुरुजनों ने बार बार हमको यही सिखाया समझाया है कि ये चराचर भगवान का ही स्वरूप है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मय जानी बंदऊ तिनके पद कमल सदा जोरी जुगपान। सी राम मय सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी युग पानी। ये चराचर भगवान का स्वरूप है, यही बात बार बार वेदादि शास्त्र ऋषि मुनि महात्मा पुकार पुकार के कह रहे हैं। तो हमें उन संतों के वचनामृतों पर, शास्त्र के वचनों पर पूर्ण विश्वास करते हुए सभी में भगवत दर्शन करने का भाव जगाना चाहिए। अपनी आंखों से सदा सर्वत्र सब में भगवान का अनुभव करना चाहिए, सब में भगवान को देखना चाहिए। पर सब में तो हम भगवान को देखते नहीं, आंखों को जो देखना चाहिए वो तो आंखें देखती नहीं। आंखें क्या देखती हैं? अंजन केश शिखा युवती तह लोचन शलभ पठावो। दीपक प्रज्वलित किया जाता है तो उसकी लौ को लपट को देख करके, लौ को देख करके और फतिंगे सलभ देखा होगा, फतिंगे बिजली के हैं। हाँ, तो पटबीजना पतिंगे ये सब जो है वो उसके उस ज्योति की ओर आकर्षित होते हैं। परिणाम क्या होता है? वे उसके निकट आकर जल भून करके समाप्त हो जाते हैं। ऐसे ही नारी विष्णु माया प्रकट, स्त्री शरीर भगवान की प्रकट माया है। यह बार बार श्रवण करता हुआ भी और संतों की इस सावधानी को बार बार सुनता हुआ भी कि तुम अपने नेत्रों को इस ओर मत ले जाओ। यह युवती का देह दीप शिखा के समान है, उसके अंजन और उसके केश, इन सब के ऊपर अपने लोचन रूपी नेत्रों रूपी सलभों को, पतिंगों को जलने के लिए भेज देता हूं। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह है कि इस भेद दृष्टि के कारण ही तुम्हें ये समस्या है। यदि सर्वत्र भगवान का दर्शन करो तो स्त्री पुरुष के शरीर का भेद क्या है? सुखदेव जी की दृष्टि में स्त्री पुरुष के शरीर का भेद नहीं है। स्त्री पुंभिदा नतु सुतस्य विविक्त दृष्टे। देवांगनाओं ने कहा व्यास जी से, व्यास जी आपकी दृष्टि में स्त्री पुरुष का भेद है, नतु सुतस्य, आपके पुत्र के मन में स्त्री पुरुष का भेद नहीं है, क्योंकि विविक्त दृष्टे, उसकी सर्वत्र परमात्मा पर ही दृष्टि टिकी हुई है। हम सब में भगवान को देखें तो क्या ब्राह्मण, क्या चांडाल, क्या स्त्री, क्या पुरुष, क्या कीटपतंग, क्या पशु पक्षी, भगवान से भिन्न दृष्टि ही हमारे पतन का कारण बनती है। हम सब रूप में भगवान को देखें तो कहीं कोई बाधा नहीं। महापुरुषों में भेद दृष्टि तो नहीं होती है, वे बहुत ऊंचे उठे हुए होते हैं, लेकिन वे समझते हैं कि हमारे निकट रहने वाले लोग अभी इस अवस्था को प्राप्त नहीं हुए हैं, इसलिए उनको कहीं गलत शिक्षा न मिल जाए, इसलिए सिद्ध होते हुए भी वे जीवन पर्यंत एक साधक की सावधानी से रहते हैं, जिससे हमारे निकट रहने वाले उनको उनकी वो तो विकृत पहले से ही है, और अधिक उनकी विकृति न हो जाए। इसलिए कहीं कोई महापुरुष यदि यह नियम लेते हैं कि वे प्रकृति दर्शन नहीं करते, स्त्री का मुख नहीं देखते हैं, तो ऐसा नहीं उन महापुरुष के संबंध में समझना कि वो भेद रखते हैं। परम श्रद्धेय पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज जैसे महापुरुष, क्या ये समझना चाहिए उनके बारे में? ऐसा यदि हम सोचते हैं तो हम अपराध कर रहे हैं, हम उनके स्वरूप को नहीं पहचानते हैं। पर वे जानते हैं कि निकट रहने वाले लोगों की स्थिति ये नहीं है, वो तो भिन्न भिन्न पदार्थों को ही देख रहे हैं, तो इनका पतन हो जाएगा। इसलिए उन्हें सावधान करने के लिए वे कंचन और कामनी से सर्वथा दूर रहने की आज्ञा, सलाह अपने आचरण के द्वारा अपने निकटवर्ती लोगों को प्रदान करते हैं। पूज्य श्री हरेराम बाबा जी महाराज, जिन्हें प्रत्यक्ष भगवान का दर्शन अनेकों बार हुआ था, जिनके करुण पुकार पद हम अनेकों बार गाते हैं, बहुत अच्छे संत थे हमारे महाराज जी के अभिन्न सहचर। एक सौ चार वर्ष की आयु में वे भगवत धाम गए, पर संत की सावधानी कैसी होती, हम पहले भी कह चुके हैं। एक देवी बहुत आकृष्ट होकर के उनके पदों से, उनके चरित्र से, क्यों महाराज जी ने कुछ चरित्र की घटना भी लिख दी थी उनके जीवन काल में, उसको पढ़कर एक देवी आकृष्ट हुई और वह माता जी बड़े भाव लेकर के आई, एक पैकेट सेव लेके आई, कुछ भेंट लेके आई। ये 92 के पहले की घटना होगी, 1992 के पहले की घटना होगी। तो हम तो बड़ी श्रद्धा जगा के ले गए बाबा के पास। बाबा तो परमहंस अवधूत थे, नंग धड़ंग बैठे रहते थे, विचित्र संत थे महाराज। जनवरी फरवरी में भयंकर ठंड में तो नितंग नंगे उघारे पड़े रहते, कपड़ा फेंक देते, और जेठ के महीना में 3-3.5 किलो रुई की रजाई ओढ़ के बैठ जाते। पंखा तो चलाना नहीं, रजाई और पसीना टपकता, एक हाथ में बीज ना लेते, बड़ी तरी आ रही है, बड़ी तरी आ रही है। ऐसे विचित्र महात्मा थे। तो हम लेके गए, बाबा एक भक्तानी दर्शन करने आई है, अरे मैं नंगा बैठा रहता हूं। तो हमने उनको कपड़ा डाल दिया, कोई लौकिक कोई सत्संग की बातचीत नहीं, उसने भेंट किया, फल लग के 50 रुपए चढ़ाए। कहाँ रहती है? बोले अमुक जगह रहती हूँ। अच्छा, क्या नाम है तेरा? अमुक नाम है। अच्छा, तो तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? सीधे पूछे उसे, तेरा ब्याह हुआ कि नहीं हुआ? मेरे पिताजी मर गए, पधार गए थे, तो मैं ही बड़ी थी इसलिए मैंने माँ का सहयोग किया, अपनी बहनों को भी पढ़ाया, भाई को भी पढ़ाया और सबके शादी ब्याह हो गया, अब तो मैं भजन करती हूँ। उसने अपनी बात बताई। बाबा हाथ जोड़कर कहते हैं, मैं अब बुढ़ा हो गया हूँ, ब्याह के लायक नहीं हूँ, देवी और किसी को खोज ले और कहीं चली जा, मैं ब्याह के लायक नहीं हूँ। yes. उनको ऐसे बोलना चाहिए नए आदमी से? तो नाराज हो गई, पहली बार आई, बोले आप क्या बोलते हो, मैं तो आपकी पोती के जैसी हूं। हाँ मैं ठीठ बोलता हूं, तुतला बोल तोतले बोलते थे, हाँ मैं ठीठ बोलता हूं। आप साधु हैं? साधु नहीं हूं, डुंडा हूं, डुंडा डुंडा तोतले बोलते थे तो गुंडा को बोले डुंडा, डुंडा हूं डुंडा। देख किसी अच्छे साधु को देना तो वो फल भी वापस कर दिए और 50 रुपया भी वापस कर दिए। जा जा जा जा यहां से, जा जा जल्दी जा यहां से। अब वो फल लेके और पीछे का जीना था वहां से उतर के चली गई। कुछ गर्म भी हो गई थी तो कुछ नाराज होती हुई चली गई। हमने कि बाबा जैसे तैसे तो उसको समझा बुझा के लाए। हम लोग फल खाने के लिए तरस जाते हैं, सही में तरस जाते थे, सूखी रूखी रोटी खाते खाते कहाँ मिठाई कहाँ फल मिले, तो भोग लगता तो कुछ आप भी पा लेते हम भी पा लेते और भेंट काम में आ जाती। बाबा हाथ जोड़कर बोले, बच्चा इस काले मूड की माया से भगवान बचावे। देख बच्चा मैं वृद्ध हूं पर यहां रहने वाले साधु वृद्ध नहीं है। संतों के निकट स्त्रियों का आना जाना, दर्शन के लिए भी आना जाना उचित नहीं है। सारा जीवन कट गया, थोड़ा सा बाकी है। लोग कहेंगे बुढ़ापे में औरतें घेरे रहती हैं, इसलिए मैंने एक बार में ही फांस काट दी, अब नहीं आएगी। हमने कहा बाबा कथनचित वो द्वारा आ गई तो? बोले अब की बार गाली दूंगा। हम तो मुंह लगे थे उनकी, बाबा तीसरी बार आ गई तो डंडा रख डंडा लगाऊंगा। मैंने कहा मान लो डंडा खाने के बाद भी वो आपके पास श्रद्धा पूर्वक आ गई तब क्या करेंगे? इतना सुनते ही बाबा रोने लग गए। ऐसी संत के प्रति श्रद्धा लेकर आएगी तो श्री कृष्ण कैसे मिलते हैं ये बात उसको बताऊंगा। तो क्या उनकी दृष्टि में भेद था? क्या उनका आचरण अमर्यादित था? पर भैया संतों की ऊंची बात, संतों की रहनी, ये संत ही जाने, सब लोग नहीं समझ सकते हैं। बक्सर में श्री सीताराम विवाह महोत्सव हो रहा था, पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी जिस कक्ष में विराजते थे उस कक्ष में बड़ी भीड़ रहती थी। क्यों? महाराज जी सबको कहते थे किसी को जिसको जगह ना मिले वो हमारे यहां आ जाओ। तो स्वाभाविक है भीड़ तो रहती, और पूज्य बक्सर वाले महाराज जी सबको न्योता देते थे, झरा न्योता, और खूब लोग पहुंचते भी थे। तो भीड़ खूब थी, बड़ा कमरा था, खूब संतों के आसन लग रहे थे। कहते दिन भर तो घूमो फिरो, रात को सोना है, सामान रखा है, यहां सो जाओ, बरंडा में सो जाओ, कहीं सो जाओ, और नहीं तो यहीं घुसड़ के सो जाओ, कोई बात नहीं, सब ठीक। तो इस शरीर के पिता माता भी पहुंचे उत्सव में। पंडित जी आपको जगह मिली कहीं? पिताजी ने हाँ जगह ही जगह है। कहाँ? पंडाल में। फिर पंडाल में नहीं, वहां कहीं जगह नहीं मिली तो यहां आ जाओ, यहां थैला रख लो, यहीं सो जाना। उन्होंने कहा कि हम तो रह जाते पर क्या करें, ये इनकी माताजी हैं और यहां संत हैं, विरक्त संत हैं, तो माताजी के साथ कैसे, इनके साथ कैसे यहां रहें। तो महाराज जी बोले देखो ऐसा है कि तुम तो यहां सो जाना, और तखत के नीचे जगह खाली पड़ी है, चौकी के नीचे, तो बोले यदि इन्हें कोई संकोच न हो, कोई परेशान है तो रात को सोना ही तो है, तो तुम्हारी गृहिणी इसके नीचे सो जाएंगी, तखत के नीचे। तो उन्होंने कहा महाराज ये सब साधु हैं, तो ये सब साधु हैं और ये माताजी हैं, तो उस क्या परेशानी है, तुम्हें परेशानी नहीं होनी चाहिए। वो भीड़ ऐसी थी, आज्ञा देकर आप सोचिए, ऊपर आसन महाराज जी का, नीचे रात को माताजी घुस के सो जाती। कोई भेद दूर दूर तक उनकी चित्त वृत्ति में नहीं था, सर्वत्र भगवत दृष्टि उनकी सिद्ध थी, लेकिन फिर भी जीवन की अंतिम श्वास तक आचरण ऐसा ही किया जिससे साधक जगत शिक्षा ले सके। तो इसलिए इन संत वचनों का तात्पर्य इस अर्थ में समझना चाहिए, कभी किसी महापुरुष में कोई नियम की दृढ़ता दिखाई पड़े तो यह उनका दोष नहीं, ऐसा समझना चाहिए कि हमारे जैसे अपरिपक्व जीवों को वे अपने आचरण से शिक्षा देना चाहते हैं, ऐसा ही अनुभव करना चाहिए। स्त्री शरीर में भी भगवत दृष्टि रखी जाए समान रूप से सर्वत्र तो कोई बाधा नहीं, लेकिन वो दृष्टि हम नहीं रख पाते हैं, हमारी दृष्टि तो दूसरी हो जाती है, इस कारण से हमारे पतन का भय बना रहता है। तो हम अपनी आंखों को सर्वत्र भगवत दर्शन की आज्ञा तो नहीं देते हैं, पर स्त्री के स्वरूप में आसक्त अपने नेत्रों को कर देते हैं। राधा वल्लभ जी दर्शन के लिए गए, बिहारी जी दर्शन के लिए गए, तो जो नहीं देखना चाहिए वो सब देखते हुए आंखों से चले जाते हैं, और वहां जाकर ठाकुर जी की नक्षिक छवि को निहारना चाहिए वहां देखते नहीं, वहां भी इधर उधर नजर जाती है, ठाकुर जी बिहारी जी को नहीं देखते हैं और वहां से फिर चले आते हैं, वहां जाएंगे तो वहां भी आंख मूंद के खड़े हो जाएंगे, भले आदमी वहां आंख मूंद के क्यों खड़े हो, वहां तो नेत्र खोल के ठाकुर जी को निहारो, उसी में नेत्रों की सफलता है। जो नहीं देखना है उसे देखते हैं और जो देखना है उसे बिल्कुल नहीं देखते हैं, भाव ही नहीं वहां, ये हमारी आंख की स्थिति है। कान की स्थिति कैसी है, श्रवण निको फल कथा तुम्हारी यह समझो समझावो तिन श्रवणनी पर दोष निरंतर सुनी सुनी भरी भरी तावो सकुचत हो अति राम कृपा निधि क्यों करी विनय सुनावो। इन कानों का फल क्या है, कानों का फल है कथा सुनना, मुख भगवान ने एक दिया और कान भगवान ने दो दिए, इसका आशय क्या है, इसका आशय है बोलो कम सुनो ज्यादा, क्या बोलो कम और सुनो ज्यादा, लेकिन उल्टा है, सुनना तो चाहते ही नहीं केवल बोलना चाहते हैं। यदि हम यह कहें कि भगवत प्राप्ति का उपदेश निर्देश एक वाक्य में कहो, तो भागवत जी के प्रथम स्कंध से लेके 12वें स्कंध तक अनेकों ऐसे वाक्य मिल जाएंगे जहां यह प्रमाणित हो जाएगा कि भगवत प्राप्ति का एकमात्र साधन है भगवत कथा का श्रवण। सबसे पहले कुंती स्तुति में कुंती माता क्या कह रही है, एक श्लोक में भगवत प्राप्ति। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः त एव शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभिक्ष्णसः जो आपकी मंगलमयी कथाओं को सुनते हैं, श्रुत्वाच गायन्ति और उन्हीं का कीर्तन करते हैं, तदेव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। आगे ये भी द्वितीय स्कंद में है। शृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्यभिक्ष्णसः स्मरन्ति नन्दन्ति तवेहितं जनाः तएव पश्यन्ति चिरेण तावकं भव प्रवाहो परमं पदाम्बुजम्। भव चक्र को मिटा देने वाले आपके चरण कमलों का अचिरेण, अचिरेण करके वर्तमान जीवन में ही यदि कथा श्रवण का उन्होंने व्रत ले लिया है तो वर्तमान जीवन में ही वे आपके चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। इसी शरीर से इसी जन्म में भगवान के चरण कमलों को प्राप्त कर लेते हैं। द्वितीय स्कंद में सुखदेव जी फिर कह रहे हैं, जो अपने कानों से भगवान की मंगलमयी कथा को सुनते हैं, कथामृतम श्रवण पुटे सुसंभितम। कथामृत को इन कानों के पुटकों में भर भर कर पीते हैं। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम्, विषय से विदूषित चित्त को वे पवित्र कर लेते हैं। अव्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्, पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सताम् कथामृतम् श्रवण पुटे सुसंभृतम्। पुनन्ति ते विषय विदूषिताशयम् व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहांतिकम्। तच्चरण सरोरह, भगवान के चरण कमल ही उनके निकट चलकर पहुंच जाते हैं, ये भी अर्थ हो सकता है, उनको जाना नहीं पड़ता है। श्रवण के बिना भगवत प्राप्ति किसी को भई नहीं। रुक्मिणी जी क्या करें, श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर श्रृण्वताम ते निर्विश्य कर्ण विवरई हर तुंग तापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वय्यच्युता विशति चित्तम पत्रपम में। कहां तक कहें, बहुत से स्थल स्मृति में आ रहे हैं, बारहवें स्कंद तक उनको कहने का अवकाश नहीं है। कितना ही समझ लो कि भगवत प्राप्ति का साधन श्रवण है। जिनके श्रवण समुद्र समाना कथा तुम्हारी सुभग सरनाना भरई निरंतर हो ही न पूरे तिनके उर तुम कह ग्रह रूरे। जैसे संसार हृदय में बसा है ऐसे ही प्रिया प्रीतम हृदय में बसेंगे। देह गेह में आसक्त पुरुषों के निकट बैठकर बारंबार विषय की चर्चा करने और सुनने से हमारे हृदय में संसार घुसा है। ऐसे ही वीतराग संतों के चरणों में बैठकर बारंबार जब भगवत भागवत चरित्रों का श्रवण करेंगे तो हमारे हृदय में प्रिया प्रीतम बस जाएंगे, ठाकुर जी बस जाएंगे, उनकी अनुभूति हमें होने लग जाएगी। ये कान केवल कथा सुनने के लिए मिले हैं, बोलो कम सुनो ज्यादा, इसलिए दो कान दिए ठाकुर जी ने। श्रवण निको फल कथा तुम्हारी यह समझो, मैं समझता भी हूँ क्योंकि शास्त्रों को पढ़ा है, समझाओ दूसरों को भी समझाता हूँ। पर इसके बाद भी कथा श्रवण में हमारी प्रीति नहीं है, उन्हीं कानों से निरंतर पर दोषों का श्रवण करता हूं, केवल सुनता ही नहीं हूं। सुनकर के उनको हृदय में रख लेता हूं। किसी व्यक्ति की अच्छी बात याद नहीं रहेगी और उसका कोई दोष सुनाई पड़ जाए तो उसकी बुराई सुन ली जाए तो वो हमेशा याद रहेगी, अरे ऐसा आदमी है। अरे अच्छी बातें तो देखो, अच्छी चीज याद नहीं रहेगी। उन दोषों को अपने हृदय में धारण कर लेता हूं और संतप्त होता रहता हूं, तपता रहता हूं, व्याकुल होता रहता हूं। कल हमने कहा था दोष किसी व्यक्ति का है, हमने पहले अपने कानों से उसको सुना, सुना तो हमारे मन में आया, हृदय में आया, फिर चिंतन किया तो दोष जो है वो दूसरे का था, पर हमने सुना और उसे धारण कर लिया तो हमारे हृदय में आ गया वह दोष। पर वह दिन दूर नहीं है, वह दोष तुम्हारी वाणी में भी आएगा, और जब वह दोष वाणी में आ जाएगा तो वह क्षण भी दूर नहीं जब क्रिया में आ जाए, तो फिर दोष क्रिया में ही आ जाएगा। इसलिए पर निंदा पर चर्चा को सिरे से नकार देना, हम सुनते ही नहीं। एक कोई वेशधारी किसी स्त्री को लेकर पहुंच गया, था तो संत वेश में ही, और बक्सर में वहीं आसन लगा लिया जहां हम सब साधुओं के आसन लग रहे थे। सती घटना है, पूज्य श्री ब्रजबिहारी दास जी साक्षी इस घटना के, और कई संत हैं। और महाराज जी के कक्ष में तो सब महात्मा आते जाते रहते, तो महाराज जी से ब्रजबिहारी दास जी ने कहा, महाराज जी देखिए ऐसा हो गया ऐसा हो गया। महाराज जी डायरी में नाम नाम लिख रहे थे, हम भी वहीं थे, हमारी कथा चल रही थी, 2003 की बात है। तो महाराज जी क्या बोले, ये निर्देश है कि हमें अपना जीवन ऐसा बनाना चाहिए। महाराज जी बोले, उनको कहना चाहिए था कि नहीं अरे संत वेश के विरुद्ध काम किया, बहुत खराब किया, बहुत गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ तो कहते हैं महाराज जी। महाराज जी क्या बोले, श्री भक्तमाल में नाभा गोस्वामी जी ने कहा है, भजवे को दोई सुघर कह हरिदास, आश्रय लेने योग्य दो ही हैं, या तो भगवान या भगवान के भक्त। धन्य है उस देवी को जिसने किसी हरिदास का आश्रय लिया है, धन्य है उस दयालु हरिदास को जिसने किसी को आश्रय दिया। हम दोनों को प्रणाम करते हैं, हरिशरणम हरिशरणम हरिशरणम, ये कह के फिर अपनी डायरी में लिखने लगे। हम निकट में थे, मेरे सामने की घटना है। हमारी स्थिति क्या है, किसी अच्छा अच्छा हमें पता है पूरी घटना का, फिर भी उस निंदा को सुनने के लिए हम ऐसे भूरे बन जाते हैं कि मानो हमने पहले सुना ही नहीं। खोद खोद के, क्रोध क्रोध के पूछना चाहते हैं, क्या हुआ कैसे हुआ थोड़ा बताओ, सबसे पूछते हैं, अलग अलग पूछते हैं, इसकी क्या आवश्यकता है, इससे तुम्हारा कौन सा लाभ है, तुम्हें क्या मिला, तुम्हारे हाथ क्या लगा, कथा में नींद आ जाएगी और निंदा चुगली सुनने लग जाओ तो पूरी रात कहते रह जाओ, सुनते रह जाओ, नींद ही नहीं आएगी। यहां तो माइक लग रहा है तो भी कहो समझ में ना आवे क्या कह रहे हैं, और निंदा चुगली की बात उस कोने में बैठकर कहो बिना माइक की कही जाएगी, पर कैसे होठ हिल रहे हैं, कैसे आंख मटक रही है, कैसे कहने वाला कह रहा है, कैसे सुनने वाला सुन रहा है, तो यहां बैठी बैठी हम अनुमान लगा लेंगे ये कहता होगा ये कह रहा होगा। हमारी रुचि पर निंदा पर चर्चा श्रवण में है, कथा श्रवण में रुचि नहीं है। भगवत भागवत चर्चा से भिन्न चर्चा जहां हो रही हो वहां साधक को एक क्षण बैठना नहीं चाहिए, उठ के वहां से चल दे, किनारे हो जाए, एकांत में हो जाए। संतों की गुरुजनों की कृपा जब प्राप्त हो जाती है तो जीव लाखों के बीच में रहकर भी एकांत में रह सकता है। भगवान के निकट ही जीव को एकांत प्राप्त होता है और वे भगवान हमारे अंतर्यामी हमारे निरंतर निकट हैं। उनके चरणों की सन्निधि का अनुभव करना ही सच्चा एकांत है। हजारों लाखों लोगों के बीच में बैठकर एकांत में जाया जा सकता है और एकांत में रहकर भी यदि भगवत चिंतन नहीं हो रहा है, विषय चिंतन हो रहा है, संसार का चिंतन हो रहा है, तो हम एकांत में रहकर भी एकांत में नहीं है। तो यदि भगवान की ओर हम बढ़ना चाहते हैं तो प्रतिज्ञा करनी पड़ेगी कि हम परनिंदा पर चर्चा नहीं करेंगे न सुनेंगे, हम केवल अपने भजन से मतलब रखेंगे, सेवा से और साधन से प्रयोजन रखेंगे, परनिंदा पर चर्चा से हम प्रयोजन नहीं रखेंगे। कोई व्यक्ति आकर के एक प्रसिद्ध महान भाव उनके विरुद्ध कुछ कहने लग गया, श्री आसाराम जी के विरुद्ध कोई आकर महाराज जी से कुछ कहने लग गया, महाराज जी ने तत्काल मना कर दिया। मेरे सामने की बात है, महाराज जी बोले श्रीमान जी आपने सुना नहीं है, यद यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित में हुआ तत् तदेवावगच्छत्वम मम तेजोंसी संभवम। कोई भी कुछ विशिष्ट व्यक्तित्व लेके आया है तो वो भगवान की विभूति ही है, ऐसी विभूति को हम नमस्कार करते हैं, हमको ठेकेदार नहीं बनाए कि वो ऐसा क्यों करते हैं, राम राम करो। गुण में भी गुण देखना पर दोष में भी गुण को देख लेना ये उनकी विशेषता थी। तो हम इसको त्याग दें ये हमारे जीवन में होना चाहिए, लेकिन हम दोष दर्शन करते हैं और दोषों का ही श्रवण करते हैं, उनका त्याग नहीं कर पाते हैं। ये मेरा दूसरा दोष है। पहला दोष क्या है? सर्वत्र भगवत दर्शन न करके आंखों को स्त्री के शरीर में आसक्त करते हैं, ये पहला दोष है। दूसरा दोष है कानों से कथा नहीं सुनते हैं पर निंदा पर चर्चा सुनकर ही रस लेते हैं, ये दूसरा दोष है। तीसरा दोष, जे ही रसना गुण गाय तिहारे बिनु प्रयास सुख पावो ते ही मुख पर अपवाद भेक ज्यो रटी रटी जन्म नसावो सकुचत हो अति राम कृपा निधि क्यों करी विनय सुनावो। जिह्वा का एकमात्र फल यदि कोई है तो वह है भगवत गुणगान। हमारे यहां प्रातःकाल उठकर सबसे पहले जिह्वा को सावधान किया जाता है। किसको सावधान किया जाता है? ये सबसे दुष्ट इंद्रिय यही है, संसार में डालने वाली यही है। एकादश स्कंध में श्री अवधूत शिरोमणि भगवान दत्तात्रेय और यदु के संवाद में दत्त उपाख्यान में भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं तावत् जितेन्द्रियो न स्यात् विजितान्येन्द्रिय पुमान न जये द्रसनम यावत् जितम सर्वम जितेरसे। भगवान दत्तात्रेय कह रहे हैं साधक तब तक जितेंद्रिय नहीं है, भले ही उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया हो, तब तक वह जितेंद्रिय नहीं है जब तक उसने अपनी जिह्वा को नहीं जीता है। जितम सर्वम जिते रसे, अपनी रसना को जीतने पर उसने सारी इंद्रियों को जीत लिया। रसना को जीतना क्या है? पहला जीतना है खट्टे मीठे चटपटे पदार्थों की ओर जिह्वा का आकर्षित न होना। विरोध भी नहीं है कि ये नहीं खाते वो नहीं खाते, जो भगवान को पवित्रता से भोग मिल जाए प्रसाद मिल जाए उसको अत्यंत श्रद्धापूर्वक ले लेना, पदार्थ बुद्धि से नहीं प्रसाद बुद्धि से जो मिल जाए। एक बंगाली महात्मा था, वो महाराज जी के पास रहता था, पहाड़ी बाबा महाराज के पास। तो महाराज जी कहते कहो क्या खाया, कैसी रसोई बनी? क्या बोलेगा महाराज, गड्ढा भरना है, गड्ढा भरना, गड्ढा भरना माने पेट का गड्ढा भरना है, गड्ढा भरना है, क्या खाएगा क्या बोलेगा महाराज। वो बात बहुत अच्छा लगता था उसका, वो बात तो गड्ढा भरना है, इस गड्ढे को भरना है, जो मिल जाए खा लो प्रसन्नता से। अब बिना चटनी के काम नहीं चलेगा, बिना अचार के काम नहीं चलेगा, बिना दो चार तरह के साग सब्जी के काम नहीं चलेगा, ये नहीं। हमारे वृंदावन में भजन की निष्ठा के साक्षात स्वरूप पूज्य श्री पंडित बाबा, पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, जीवन मुक्त भगवत प्राप्त महापुरुष, गौड़ीय संप्रदाय की परंपरा के एक दिव्य महापुरुष, बहुत नाम सुना होगा पंडित बाबा श्री रामकृष्ण दास जी महाराज, भागवत निवास इनकी परंपरा का, आज भी आदर्श साधक वहां रहते हैं। सभी संप्रदाय के साधक उनके पास साधन लेने आते थे और पंडित बाबा कुछ अंधेरा हो जाता था तब मधुकरी करने निकलते थे, 24 घंटे में एक बार मधुकरी से ही निर्वाह करते थे। पर जो कोई साधक उनके पास साधन लेने आता था, मधुकरी करनी पड़ेगी, चटर मटर खाना पीना बंद करना पड़ेगा पहली सब, और उनको पता लग जाता कि ये मधुकरिया सिल्लोढ़ी रखता है। सिल्लोढ़ी जानते हो? अब तो मिक्सी आ गई, मिक्सी नहीं सिल्लोढ़ी, सिल्लोढ़ी रखता है। तो उससे बाबा बात नहीं करते थे, पंडित बाबा बात नहीं करते थे उससे, इसको क्या साधन बताना, क्योंकि सिल्लोड़ी रहेगी तो कुछ मन नहीं करेगा, तो इतना मन तो जरूर करेगा कि दो चार हरी मिर्च मांग लाओ और नेक्स्ट साल रामरस नमक डाल करके दो डली नमक की डाल पीस के, कम से कम नमक मिर्चा की ही चटनी बना लो, थोड़ा मुंह झन्ना जाएगा, स्वाद बदल जाएगा। तो बाबा कहते सिल्लोड़ी फेंक दो तब हमारे पास आओ। इस तरह से जिह्वा को नियंत्रित करना, जो भगवान को भोग लगे, हम लोग ऐसे ही करते हैं। भगवान को भोग लगा तब याद नहीं आई शक्कर, तब याद नहीं आया घी, अब भगवान अब अपने खाने लगे तो सब चीजें याद आ गईं। तो काय को भोग लगाते हो भाई भगवान को? जो भगवान ने पाया है प्रेम से उसको पालो। अलग से नमक मिर्च भी नहीं मांगना, पुराने संतों की टकसार नहीं थी कि पंगत में नमक मिर्च फेरना, पुराने संतों की टकसार नहीं थी बाबा, पंगत में नमक मिर्च नहीं फेरा जाता था। अब नमक फेरा जाता, मिर्चा फेरी जाती। दूसरे असत्य भाषण जिह्वा से नहीं करना है। अशुद्ध शब्दों का उच्चारण अपनी जिह्वा से नहीं करना। ये गाली गलौज जो है ना, ये अशुद्ध शब्द हैं। इन अशुद्ध शब्दों का जिह्वा से उच्चारण नहीं करना, ये जिह्वा को जीतना है। आपने चौथे स्कंध में अधर्म का वंश सुना होगा भागवत जी में, तो अधर्म के वंश में कली, कली माने कलयुग, इसकी बहन का नाम है दुरुक्ति माने गाली। ये गाली जो है ना, वो कलयुग के वंश में पैदा, अधर्म के वंश में पैदा भई है। कलयुग की बहन है, कली की बहन है दुरुक्ति, गाली। कलयुगी लोग गाली देने वाले बहुत होते हैं। हमारे मन में आता है कई बार कि भगवान एक प्रतियोगिता करावे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग एक पाले में और कलयुग के लोग एक पाले में, गाली की प्रतियोगिता। किस चीज की प्रतियोगिता? गाली की प्रतियोगिता। तो गाली की प्रतियोगिता में कलयुग के लोग तीन युगों के लोगों को हरा देंगे, ये निरुत्तर हो जाएंगे। इन तीन युगों के लोग मिलकर उतनी गाली नहीं दे सकते जितनी गाली कलयुग के लोग दे लेते हैं। और बहुत से लोग तो कहते हैं, अरे ये तो हमारी संस्कृति है। अरे राम राम, गाली कहीं की संस्कृति होती है क्या? अरे जिह्वा भगवान नामोच्चारण के मिली है, लिए मिली है कि गालियां बकने के लिए मिली है? अयोध्या के परम सिद्ध संत परमहंस स्वामी श्री राम मंगलदास जी महाराज, सिद्ध पुरुष, हमारे परमहंस जी के गुरुदेव, जिनका विग्रह हमारे मंदिर में भी विराजमान है, बड़े दिव्य महापुरुष थे महाराज, साधुओं के गवर्नर। वे कहते थे कि जब कोई व्यक्ति भगवान नाम उच्चारण करता है तो वे भगवान नाम के शब्द पीतांबर धारण करके, मोर मुकुट आदि धारण करके वो निकलते हैं, भगवान भगवान के स्वरूप में वो शब्द प्रकट होते हैं, तो ये आशीर्वाद दे करके जाते हैं। जब कोई व्यक्ति गालियां बकने लग जाता है तो वे शब्द काले कलूटे भयंकर जलते हुए तड़फते हुए बाहर निकलते हैं और शाप दे करके जाते हैं कि जैसे हम जल रहे हैं, तड़फ रहे हैं, ऐसी तुम भी जीवन भर तड़फते रह जाओ। इसलिए चाहे जैसी परिस्थिति आवे, गालियां कभी नहीं बकना, गाली नहीं देना। किसको गाली देना? क्यों गाली देना? फिर कई बार लोग कहते हैं, अमुक बड़े महात्मा सिद्ध थे वो तो गालियां देते थे, चलो हमने मान लिया। तो उन महात्मा का कथनचित उनके मुंह से गालियां निकलती थी, तो गालियों को ही तुमने उनका आदर्श माना। और वे कैसे भजन करते थे, उनकी तपस्या कैसी थी, उनका त्याग कैसा था, उनका भजन कैसा था, उनका जीवन कैसा था, उसको तो तुमने ध्यान नहीं दिया। क्योंकि गाली कहकर, गाली बोलने की तुम्हारी आदत है, तो तुमने अपने दोष का पोषण करने के लिए महात्मा का नाम लेना शुरू कर दिया। ऐसा ही होता है, मनुष्य अपनी दुष्प्रवृत्तियों का पोषण भी किसी बड़े व्यक्तित्व का नाम लेकर करना चाहता है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी शरणानंद सरस्वती जी महाराज, बरुआ सागर वाले स्वामी जी के निकट एक व्यक्ति आए। स्वामी जी के मन में कोई भाव जगा तो स्वामी जी ने उनसे बड़े सहज भाव से कहा कि देखो, ये व्यसन नहीं करना चाहिए, वो गांजा भांग वगैरह का सेवन करते थे, गांजा भांग बीड़ी सिगरेट ये सब व्यसन है। तो स्वामी जी को पता चला कि स्वामी जी उसी को दवाई देते थे, दवाई देते थे स्वामी जी, उसी को देते थे जो व्यसन मुक्त होता था। और दवाई क्या देते थे, बड़ी विचित्र बात, मैंने आंखों से देखी हुई बात, एक बोतल में पानी भर लेते और श्री हनुमते नमः कह करके दे देते, एक एक ढक्कन मंगलवार को देते थे, मंगलवार मंगलवार दवाई, असाध्य रोग केवल पानी से ठीक, एक एक ढक्कन, बस शर्त ये थी राम नाम जपना पड़ेगा, अशुद्ध आहार त्यागना पड़ेगा, व्यसन मुक्त होना पड़ेगा, नहीं तो दवाई फायदा नहीं करेगी, पानी से ही सबको ठीक कर देते। तो महाराज बोले दवाई तो तब मिलेगी, बोले महाराज क्या करें, ये हमारे में दोस्त तो है, तो बोले इसको छोड़ दो, क्या करें महाराज छूटता ही नहीं। उस व्यक्ति ने क्या कहा, उस व्यक्ति ने कहा महाराज जी वो शंकर जी को भी तो भांग धतूरा चढ़ता है, लोक गीत में लोग गाते हैं कि चार चिलम गांजे की पीगो तो कहे कछु नैया, ऐसी ऐसी भी लोगों ने बना रखी है कि शंकर जी गांजे की चिलम पीते हैं या भांग खाते हैं। इतना सुनते ही स्वामी जी बोले, हे गोविंद सिंह, उनके वैद्य थे गोविंद सिंह दाऊ, गोविंद सिंह हाँ लाओ संखिया है तुम्हारे पास, बोले संखिया है लाओ, इसको घिस करके घोल के संख्या पिलाओ इसको। शंकर जी का नाम लेता है, शंकर जी जहर पीते तो संख्या पी के दिखा, तू संख्या पी के पचा जाए तो फिर कोई मना नहीं है, फिर तुम जो करो सो करो। शंकर जी का नाम लेकर अपने को अपने व्यसन को वैध प्रमाणित करना चाहते हो, सिद्ध पुरुषों की नकल संभव नहीं है, जो उनके आचरण शास्त्रानुकूल हैं उन्हीं को आदर्श मानना चाहिए, अपने दोषों का पोषण उनका नाम लेकर के नहीं करना चाहिए, वो तो ऐसा करते हैं तुम वैसे हो क्या। तो एक ये गाली कभी नहीं देना, महाभाष्य पस्पसान एक में तो ते असुराः के असुराः असाधु शब्द प्रयुक्तार एव असुराः, असाधु शब्द का उच्चारण करते हैं वे ही असुर हैं, ते असुराः हेलय हेलय इति कुर्वन्तः परा बभूवुः, हे अरयः हे अरयः यह कहना चाहिए था, पर हे अरयः न कह के हेलय हेलय कहने लगे, इसी से वे परास्त हो गए। एकः शब्दः सुष्ठु प्रयुक्तः सम्यक ज्ञातः स्वर्गे लोके च कामधुग भवती, इसलिए शब्द का उत्तम प्रयोग, गाली गलौज में पर निंदा पर चर्चा में शब्द का प्रयोग नहीं। प्रातःकाल उठकर कहना चाहिए ये जिह्वे रससारज्ञे सर्वदा मधुर प्रिय नारायणाख्य पीयूषम पिब जिह्वे निरंतरम, हे जिह्वे तू रस के सार को समझती है, तुझे मीठा बहुत प्रिय है, तो मैं सबसे मीठी वस्तु तुम्हें बता रहा हूँ, श्री नारायण नाम का जो पीयूष है अमृत है, हे जिह्वे इसको निरंतर पी। हमारे यहाँ साधुओं में जब पंगत होने लग जाती है तो तरह तरह के दोहा चौपाई लोग गाते हैं सिया हरि नारायण गोविंदे के साथ, उसमें एक गाते हैं राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर हरि को नाम मिश्री आए घोर घोर पी, सिया हरि नारायण गोविंद भज रामा कृष्णा गो गोविंद गोविंद गाओगे चार पदार्थ पाओगे, बोलो संतो हरी हरी मुख पर मुरली अधर धरी। यही है भैया, सबसे मीठी चीज भगवान का नाम ही है, भगवान का चरित्र ही है। श्री जयदेव महाप्रभु गीत गोविंद में कह रहे हैं साध्वी माध्वी कचिंता न भवति भवतः सरकरे कर्कसासी द्राक्षे दृक्षंति केत्वा ममृत मृतमसि क्षीर नीरम रसस्ते मा क्रंद क्रंद कांता धर धरण तलम गच्छ यच्छन्ति भावम यावत् श्रृंगार सारस्वत मिह जय देवस्य विश्वग्वचांसि यावत् श्रृंगार जय देवस्य विश्वक वचांसि, ऐसा है कुछ। सबसे मीठा भगवान का नाम है, इसलिए राधा रानी ने भ्रमर गीत में कर्ण पीयूष कहा, कानों का सच्चा अमृत तो हरि नाम हरि कथा ही अमृत है। यदनुचरित लीला कर्ण पीयूष विप्रुट। तो रसना भगवान गुणगान के लिए मिली है, और रसना से भगवान के गुण गाने में कितना सुख मिलता है इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है। भगवान का गुणगान करने में कितना सुख मिलता है इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता, स्वयं अनुभव होता है। कई बार मन में इतना आनंद मिलता है भगवत गुणगान से कि लगता है कि भगवान ऐसी कृपा हम सब पर कर दें कि हम लोगों का देह धर्म नष्ट हो जाए, खाना पीना सोना सब बंद हो जाए, मलमूत्र त्याग भी सब बंद हो जाए, तो 2400 घंटे कहें और 2400 घंटे सुने, दूसरा कोई काम ही न रह जाए। इतनी प्रसन्नता भगवान के चरित्रों के श्रवण से होती है, बहुत सुख मिलता है। कई बार भगवान अनुभूति कराते हैं, झाजी एक घटना ऐसी है विचित्र हमारे जीवन की, कई बार ऐसा हो चुका है, संत तो हमें स्मरण नहीं है लेकिन शायद 90 के पहले की ही घटना होगी या 92-93 की भी हो सकती है। तो हम वहां गिरनार, जूनागढ़ के पास गिरनार है जहां दत्त भगवान की पादुका ऊपर बनी हुई है, वहां दर्शन करने गए तो एक पंडित जी के घर में रुके थे मेहता जी, वो नरसी मेहता के ही वंशज थे, उनके घर में हम लोग रुके थे, रात को रुके और सवेरे हम लोग गिरनार पर्वत चढ़ने चले गए। तो चढ़ते चढ़ते चढ़ते चढ़ते ऊपर चले गए, दर्शन हुआ, वहां से उतरे तो बहुत थक गए थे, एकदम पैर भर गए थे, और उसी दिन एकादशी थी, हमको निकलना भी था, तो इतने थक गए थे कि बहुत ज्यादा थक गए थे, पैर एकदम भर गया था। और उन पंडित जी के घर में पहुंचे, पंडित जी भागवत जी के वक्ता थे, विद्वान थे, वृद्ध थे, तो जैसे ही उनके सामने बैठे और सामने फलाहार की थाली रखी है, एकादशी थी उस दिन, और उस फलाहार करके तुरंत हमको निकलना था क्योंकि दूसरे दिन हमारी टिकट थी, वहां पहुंचना फिर सारी यात्रा गड़बड़ा जाती, समय से यहां से चलना था। तो पाना शुरू करते उसके पहले पंडित जी हाथ जोड़ के बोले, बोले महाराज जी कल तो आप देर से आए तो रात को हमने संकोच में कुछ कहा नहीं, तो आपका कोई वचनामृत हो नहीं पाया, और आज सवेरे से आप अपना नियम करके चले गए वहां पर्वत चढ़ने, अब वहां से आप दर्शन करके आए हैं तो आपकी गाड़ी तैयार है, आप चले जाओगे। तो संत आए और रात भर रुके, दिन में भी रुके, दिन भर रुके, और एक भी वाक्य वाणी से सुनने को नहीं मिला, बड़ा दुर्भाग्य है। एक कोई वाक्य भी आपसे सुनने को मिल जाता तो हम सोचते सफल हो गया, ऐसी बड़ी विनम्रता से उन्होंने कहा। तो मैंने कहा कि आप कोई भागवत जी का एक श्लोक बोलो, उसी के ऊपर हम कुछ कह देंगे। तो मैंने कहा बोलिए, तो एकदम भावुक हो गए वो, और उन्होंने हाथ जोड़ करके श्लोक बोला, सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो वचांसि वैकुंठ गुणानुवर्णने करौ हरेर मंदिर मार्जनादिषु श्रुतिं चकाराच्युत सत्कथोदय। ये श्लोक बोला उन्होंने, अम्बरीश जी की भक्ति। अब महाराज श्लोक सुन के हमारे मन में इतनी प्रसन्नता हुई, अब हम कहने लग गए तो अम्बरीश जी का चरित्र कहने लग गए, अब यह बिल्कुल भूल गया, थकान भी चली गई, ये भूख प्यास थकान देह धर्म चला गया, भूख भी खूब लग रही थी, चल के आए थे सामने फलाहार रखा हुआ है, सब भूल गया। अब जो सज्जन हमारे साथ थे वो बार बार हाथ जोड़ के ऐसे संकेत कर रहे थे कि जाना है, खाके निकलना है, चलो। और हम क्या सोच रहे थे कि हाथ जोड़ के कह रहे हैं कि बहुत आनंद आ रहा है, आप और सुनाइए। तो क्या हुआ, लगभग 1.5 घंटे के करीब लगातार हम बोलते चले गए। फिर उन्हीं पंडित जी ने कहा कि महाराज जी बहुत थक गए होंगे, अब रहने दीजिए। तब अरे हमको तो जाना है, तो जल्दी फल्दी पा करके फिर निकले वहां से। लेट तो हो ही गए। तो केवल कहने की बात नहीं, अनुभव की बात। इतना सुख मिलता है भगवान के चरित्र में, भगवान के भक्त के चरित्र में, कि लगता है जितनी देर भगवत चर्चा हम लोग करते हैं अथवा सुनते हैं, उतनी देर शरीर का धर्म भी चला जाता है। इतना सुख मिलता है। पर दुख की बात है कि जिस भगवान के चरित्र के गान में इतना सुख मिलता है, उसी जिह्वा से हम पर निंदा पर चर्चा करते हैं। कैसे? भेख ज्यों तेहि मुख पर अपवाद भेख ज्यों, पर निंदा पर चर्चा करते हैं। कैसे? भेख, भेख माने मेढक, मेढक के समान टर्र टर्र करते रहते हैं। रटी रटी जन्म नसावो, अपने जन्म को व्यर्थ में गंवा देते हैं। यदि जिह्वा की महिमा समझ में आ जाए, सत्य की महिमा समझ में आ जाए, जिह्वा की उपयोगिता समझ में आ जाए, तो हमको तो ऐसा लगता है कि बोलना ही बंद हो जाएगा। फिर राम नाम के अतिरिक्त कुछ कहना भी मुश्किल हो जाएगा। पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी जिज्ञासु ने पूछा, ये महापुरुष प्रेम भिक्षु जी महाराज, इनसे पूछा किसी जिज्ञासु ने, बोले बापू आप पाप किसको समझते हैं? तो पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, हरि नाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप के जैसा है। ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। लेकिन हम अपनी जिह्वा से दूसरों के दोषों का वर्णन करते हैं। ये है हमारी जिह्वा की स्थिति। अब हमारे हृदय की स्थिति क्या है? आगे कहते हैं ये दोष, करहु हृदय अति विमल बसहिं हरि, कही कही सबहिं सिखावो, सर्वथा निर्विकार निर्मल अंतःकरण में भगवान की अनुभूति होती है। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, इत्यादि वाक्यों को मैं बार बार समझाता हूँ, सिखाता हूँ कि निर्मल हृदय, निर्मल हृदय में ही भगवान की अनुभूति होती, भगवान विराजते हैं। अपने चित्त को शुद्ध रखना चाहिए, क्योंकि बिना शुद्ध चित्त के भगवान की अनुभूति नहीं होगी। इसीलिए एक बात, हम ये नहीं कहते कि ध्यान मत करो, ध्यान जरूर करना चाहिए, ध्यान से चित्त में एकाग्रता जल्दी होती है, किंतु पहले नाम जप आदि साधन करके इस प्रकार की धीरे धीरे स्थिति आ जाए कि नाम में रस आने लग जाए, नाम में भाव बढ़ जाए, तो नाम के बाद रूप का ध्यान अपने आप बनने लग जाता है। जो लोग नाम का आश्रय न लेकर केवल ध्यान का आश्रय लेते हैं, उनको बहुत जल्दी सफलता नहीं मिलती है। नाम से ध्यान अपने आप बनने लग जाता है, क्योंकि निर्मल हृदय जैसे ही होगा, निर्विकार निर्मल होगा, तो वैसे ही भगवान का ध्यान सहज बनने लग जाएगा। एक क्षण में भगवान का ध्यान लग जाएगा। जैसा ध्यान करोगे, तत्क्षण चित्त में भगवान की मनमोहनी मूर्ति प्रकाशित हो जाएगी। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम दूसरों को तो समझाते हैं कि निर्मल हृदय में भगवान विराजते हैं, और अपने हृदय में हम क्या करते हैं, हो निज उर अभिमान मोह मद खल मंडली बसाव, मैं अपने हृदय में अहंकार को, मोह को, ममता को, मद को, ये सब जो दोष विकार हैं, यही खल मंडली है, इस खल मंडली को मैंने अपने हृदय में बसा के रखा है। ऐसे हृदय में प्रभु आपकी अनुभूति कैसे हो? हे भगवान, बार बार संतों से, गुरुजनों से मैं सुनता हूं कि देह धरे कर यह फल भाई, भजिए राम सब काज बिहाई। केवल भगवान की प्राप्ति, भगवान का भजन ही शरीर धारण करने का एकमात्र फल है। जो तनु धरी हरि पद साधहिं जन, सो बिनु काज गमावो। केवल और केवल भगवत प्राप्ति के लिए हमें शरीर मिला है। उस शरीर को हमने संसार में विषय में, विषय की चर्चा में उसे नष्ट कर दिया। हमारी स्थिति तो वैसी है, कैसी? हाटक घट भरी धर्यो सुधाग्रह, तज नभ कूप खनावो। बहुत प्यारी बात है। हाटक घट, हाटक माने सोना, सोने का घड़ा है और सोने के कलश में अमृत लवालब भरा हुआ है। स्वर्ण कलश में लवालब अमृत भरा हुआ है और हम प्यासे होने पर उस अमृत को नहीं पी रहे हैं। हम कहते भैया बुलाओ, मजदूर बुलाओ, क्या करेंगे? कहते हम कुआं खोद के पानी पिएंगे। क्या, कहां खोदोगे कुआं? धरती पे नहीं? बोले धरती तो सब अशुद्ध हो रही है, मैली हो रही है, यहां जगह कहां है? कहां खुआ खुदाओगे कुआ? नभ कूप खनावो। आकाश में कुआ खुदवाऊंगा। आकाश में कुआ खुदेगा? संभव है? असंभव है। पानी निकलेगा? नहीं निकलेगा। जो कभी किसी काल में किसी अवस्था में संभव ही नहीं है, वो काम में करने लग जाता हूं। भगवत भजन छोड़ करके, इस विषय का सेवन करके मैं अपने को, आपको तृप्त करना चाहता हूं, अपनी प्यास बुझाना चाहता हूं। और ये प्यास बुझेगी कैसे? तब कथा अमृतम तप्त जीवनम कवि विरीदितम कल्म शापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जना। इस अमृत का त्याग कर देता हूं। और महाराज जी क्या है ये, अपने दोषों को स्वीकार किया जा रहा है सरकार के सामने। हम सब लोगों की स्थिति ऐसी ही है। इसका मतलब है हम भगवान की ओर बढ़ना चाहते हैं तो इन दोषों को हम त्यागें। इसका कहने का प्रयोजन यही है। मन क्रम बचन लाए अघ कीन्हे, कीन्हे अघ ते कर जतन दुरावो। पर प्रेरित ईर्षा बस कबहुक किए कछु शुभ शुभ सो जनावो। बहुत प्यारी बात। मन वाणी क्रिया से खूब मन लगाकर हमने पाप किए हैं। मन से, वाणी से, कर्म से खूब पाप किए हैं। उनको तो बड़ा यत्न करके छिपा के रखता हूं, किसी को हवा न लग जाए, उनकी भनक न लग जाए। पाप छिपा लेता हूं और अच्छे काम साधन वो बना नहीं। पर प्रेरित, किसी साधु पुरुष सज्जन पुरुष की प्रेरणा हुई और हमसे कोई अच्छा काम बन गया। अब बना तो उन महापुरुष की कृपा से, लेकिन मैं उसके प्रचार के पर्चे छपवा देता हूं, खूब प्रचार करता हूं, मैं ऐसा करता हूं, मैंने इतना लाख जप किया, मैंने इतना करोड़ जप किया, मैंने इतने साल मुझे वृंदावन में हो गया, इतनी साल से जमुना जी में गोता लगाया, मैंने इतनी दंडौती करी। अरे भाई ये सब अच्छे काम तुमने किए, किसी संत की प्रेरणा से किए, उनको धन्यवाद दो। साधन छिपाने की जरूरत है कि उसको छपाने की जरूरत है? पूज्य बक्सर वाले महाराज जी कहते थे कि पुराने संतों में और आजकल में इतना ही अंतर है। पहले जो महापुरुष होते थे वो अपने को छिपाते थे, अब इकार हट गई, छिपाते नहीं छपाते हैं। देख लो हम सबका होर्डिंग में देखना कितना नाम, सब पूरे कुंभ में जगह जगह नाम है। और दास के साथ तो बड़ी विचित्र समस्या है, कई जगह तो लोग बिना पूछे ही होर्डिंग में नाम और फोटो छपा देते हैं। उनसे पूछो, कहते हमने तो कहा आप तो यहाँ है ही हैं, आप तो आएंगे ही, इस विश्वास को हमने छपा दिए, पूछने की जरूरत ही नहीं। साहब भले आदमी पूछने की जरूरत नहीं, नहीं नहीं आप तो आ ही जाएंगे, हमें तो विश्वास है। अब या तो विश्वास पर खड़े उतरो और नहीं तो फिर जय सियाराम। जब तक ये ऐसे बैनर छप हाथ से लिखे जाते ना तब तक इतना नहीं था, अब जब से ये होर्डिंग का जमाना आया छपने वाला तब से तो इतने जल्दी छप जाते हैं कि क्या पता, मैं इतने फटाफट छप जाते हैं। या तो किसी सत्पुरुष की प्रेरणा से अच्छा साधन करते हैं, पुण्य का काम करते हैं, अथवा कबहू के ईर्ष्यावश भी करते हैं। ईर्ष्यावश कैसे, पड़ोसी ने भागवत जी की कथा कराई, 10 लाख रुपए खर्च किया, अब हमको भागवत जी की कथा कराने में भाव नहीं है पर हम अपने पड़ोसी को नीचा दिखाना चाहते हैं, तो क्या कहते हैं, ऐसे बड़े वक्ता को लेके आऊंगा और इतनी सजावट करूंगा, इतना बड़ा पंडाल बनाऊंगा, इतना खर्च करूंगा कि इसकी कथा डाउन हो जाए। तो कथा कराना तो अच्छी बात है पर किसी को डाउन करने के लिए तुम कथा करा रहे हो, आओ भी किसी को डाउन करने के लिए तुम कथा करा रहे हो तो ये तो बड़ी दुख की बात है, बड़े दुर्भाग्य की बात है। डाउन किसी को क्या करना, पर कई बार पुण्य का काम भी धर्म का काम भी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए किया जाता है, इसको कहते ईर्ष्या पूर्वक किया गया काम, मात्सर्य पूर्वक किया गया काम। महाराज जी ये जो नवरात्रि के समय में देवी की मूर्तियां पधराते हैं ना, वहां भी लोगों में होड़ रहती है, अब लोग भोले हैं समझते तो है नहीं, कहते अरे हमने ऐसी देवी मैया की मूर्ति पधराई कि उस मोहल्ले की देवी डाउन हो गई। लो साहब तुम देवी जी को ही डाउन करना चाहते तो तुम उठोगे कहां से, बोले हमने ऐसे बढ़िया गणेश जी पधराए, ऐसा पंडाल बनाए कि उस मोहल्ले के गणेश जी डाउन हो गए। तो कई बार इस प्रकार से भी ईर्ष्यावश भी शुभ कर्म किया करते हैं। नारायण इधर आ जाए, ईर्ष्यावश भी इधर आ जाए, गर्ग जी इधर आ जाए, जय हो। किए कछु शुभ, या तो किसी सज्जन पुरुष की साधु पुरुष की प्रेरणा से कोई अच्छा काम बन गया, तो अच्छा काम बन गया तो उसमें जिनकी प्रेरणा है उनकी कृपा है, हमें कृतज्ञता ज्ञापित करनी हो तो उनके प्रति करें, उनको धन्यवाद दें, पर उनका तो हमें स्मरण ही नहीं करते हैं, अपने उस शुभ कर्म को प्रचारित करने लग जाते हैं, अथवा किसी को नीचा दिखाने के लिए भी हम शुभ कर्म करते हैं, ऐसा यज्ञ कराएंगे कि इस हमारे व्यक्ति ने विरोधी ने यज्ञ कराया है उसमें इतना खर्च किया है, हम ऐसा करेंगे कि इसका काम एकदम डाउन हो जाए। वही बात हम कह रहे थे, यदि तुम शुभ कर्म का अनुष्ठान किसी को नीचा दिखाने के लिए करते हो तो कर्म पवित्र है पर आपका उद्देश्य पवित्र नहीं है, इसलिए पवित्र कर्म भी अपवित्र हो जाता है। और आगे सबसे भारी दोष क्या है, विप्रद्रोह जनु बांट पर्यो हठी सबसों बैर बढ़ाव, ताहू पर निज मति बिलास सब संतन माझ गनाव। बार बार हम कहते सुनते हैं कि भगवान ब्रह्मण्य देव हैं, नमो ब्रह्मण्य देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः, लेकिन हम दिन रात ब्राह्मणों से ही द्रोह करते हैं, ऐसे लगता मानो ब्राह्मण द्रोह तो हमारे हिस्से में आ गया है। आजकल ब्राह्मण ऐसा ऐसे हो गए, आजकल ब्राह्मण ऐसा नहीं करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसे हो गए वैसे हो गए। अच्छा एक बात बताओ, भगवान ने तुमको ठेकेदार बना दिया है क्या, ब्राह्मण अथवा साधु उसका जो स्वरूप है उस स्वरूप के अनुकूल यदि वह आचरण नहीं कर रहा है तो उसका दुष्परिणाम उसे भोगना पड़ेगा। तुम ठेकेदार तो नहीं हो, तुम तो ब्राह्मण मानकर श्रद्धा करो, संत मानकर श्रद्धा करो तो तुम्हें तुम्हारी श्रद्धा का फल मिल जाएगा। लेकिन ब्राह्मण से द्रोह करना लगता हमारे हिस्से में आ गया। सगुण उपासक परहित निरत नीति दृढ़ नेम ते नर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। भगवान कहते मुझे प्राणों से अधिक प्रिय हैं जो ब्राह्मण के चरणों में प्रेम करते हैं। श्रीमद् भागवत में उत्तरार्ध में दसवें स्कंध में नृग राजा के उद्धार के प्रसंग में भगवान द्वारकाधीश श्री कृष्ण ने यदुवंशियों को कहा है, हे मेरे प्यारे पुत्रो, विप्रम कृतागसमपि नैव ध्रुयत मामकाः। अब देखो ये केवल मामकाः उन्हीं लोग, हम लोग भी तो भगवान के ही हैं। पूज्य श्री रमण रीति वाले महाराज जी कहते हैं कि माय डियर एक बात बताओ, कार्ष्णी कौन नहीं है? हमसे एक बार उन्होंने कहा, कार्ष्णी माने कृष्ण का, तो सभी तो कृष्ण के हैं, श्री कृष्ण के सभी हैं। माम का भगवान कहते मेरे, यदि तुम मुझे अपना मानते हो और मेरे हो तो भगवान कहते हैं विप्रम कृतागसमपि, ब्राह्मण के द्वारा अपराध किए जाने पर भी उससे द्रोह नहीं करना। पुत्र बोले मान लो वो नाराज हो जाए, मारने लग जाए तो, गालियां बकने लग जाए तो, बोले घनंतम बहु शपंतम बा नमस्कुरुत नित्य सह, उनको प्रणाम ही करना। क्यों? बोले वो यदि अपने स्वरूप में प्रतिष्ठित नहीं तो उसका प्रणाम वो भोगेंगे, लेकिन यदि तुमने उस स्थिति में तुम नमस्कार कर लिया तो तुम्हें पुण्य मिल जाएगा, किंतु यदि तुमने बराबर का झगड़ा कर लिया तो ब्राह्मण से द्रोह करने का पाप तुमको भोगना पड़ेगा। ऐसा समझो हमारा कोई प्रारब्ध कट गया। राम जी ने परशुराम जी से क्या कहा, मारत हूं पापरी तुम्हारे। राम जी ने क्या कहा परशुराम जी से, मारत आप मारो हमको, गालियां दो मारो, लेकिन हमारा धर्म तो ये पापरत तुम्हारे, हम तुम्हारे पांव परेंगे, तुम्हारे पांव ही पकड़ेंगे। परशुराम जी के मन में आया कि इतनी भारी ब्राह्मण भक्ति तो भगवान को छोड़कर किसी में नहीं हो सकती है। तब उन्होंने कहा राम रमापति कर धन लेहु खेचहु चाप मिटे संदेहु। क्या कहा भगवान ने, पिप्रवंश के यह प्रभुताई अभय हो ये जो तुम ही डराई। हम आपसे डरते नहीं तो अभय भी नहीं होते। एक तो ये अहठी बैर सबसों बढ़ावो, सबसे बैर करता हूं। देखो निज प्रभु मैं देखही जगत कहिसन करही विरोध, जब सर्वत्र हमारे प्रभु ही विराजमान है तो हमारा विरोधी कौन है? हमारा कोई विरोधी नहीं है। ब्राह्मण द्रोह करता हूं, सबसे बैर करता हूं, झगड़ा मोल ले लेता हूं, इसके बाद भी अपनी बुद्धि के विलास के बल से, अपनी वाक्पटुता के बल से, अपनी चतुराई के बल से ऐसा कुछ उपक्रम करता हूं कि अच्छे संतों में हमारी गणना हो जाए। मैं अपना संतों में नाम गिनाना चाहता हूं। अब यहां तो सब अपने घर के ही लोग बैठे हैं। हमारे श्री रविकांत गर्ग जी, बहुत लंबा समय संतों की सेवा में आपने व्यतीत किया। जब आप प्रथम ऊर्जा मंत्री हुए थे, ऊर्जा मंत्री थे ना, तब भी श्री रामानंद आश्रम में आए थे महाराज जी, उसमें पूज्य भक्तमाली जी महाराज विराजमान थे मथुरा में। तो पूज्य कारशी महाराज जी के आप कृपा पात्र हैं, रमण तिवाली महाराज जी के, तो संतों के ही सेवक हैं, इसलिए ये बात इसलिए कहनी पड़ रही कि कोई बाहर का नहीं। स्थिति ये है, कहने में बड़ी पीड़ा होती है, कई बार हम इतने आग्रही हो जाते हैं सम्मान के कि हमारा नाम यदि किसी ने जैसे लेना चाहिए वैसा नहीं लिया तो नाराज होके चले जाए, नाराज हो जाए। प्रयाग कुंभ था, एक मंच पर हम गए, श्री वल्लभाचार्य जी का मंच था और उसमें सभी आचार्य, श्री शंकराचार्य, श्री रामानंदाचार्य, श्री निम्बार्काचार्य, श्री जी महाराज उसमें विराजमान थे, श्री वल्लभाचार्य जी, सभी लोग उनके पंडाल में थे। बड़ा आयोजन था, हम भी गए थे। तो स्वाभाविक है कि जो विशिष्ट आचार्य हैं उनको सिंहासन उनका पधराया गया था और वो अपने छड़ी छत्र के साथ बैठे थे। बाकी जो लोग गए थे उनको भी उचित आसन था, लेकिन उनको उनके जैसा आसन नहीं था। महाराज, हमने अपनी आंखों से देखा, बहुत से लोग इसी बात पर नाराज हो गए कि हमारी कुर्सी नीची क्यों, मंच से उठ के चले आए। वो दृश्य कई बार हमारी आंखों के सामने जब आता है तो हम बोले अरे राम राम, घर द्वार छोड़ा, परिवार छोड़ा, संसार छोड़ा, अरे हम इतने ऊपर बैठे हैं तो भी धरती पर ही टिके हैं, आप फर्श पर बैठे हैं तो भी धरती पर ही टिके हैं, दो हाथ कोई ऊपर है, दो हाथ कोई नीचे है, इसमें क्या अंतर पड़ गया। पर हम अपने नाम के, अपनी प्रतिष्ठा के इतने दुराग्रही हो गए कि कोई हमको तो लोग प्रायः कह देते राजेंद्र प्रसाद जी, तो लोग कहते अरे कैसे बोल रहे राजेंद्र प्रसाद जी, मैं कहा ठीक है भाई, प्रसिद्ध नाम यही है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी राष्ट्रपति थे, अब कोई राजेंद्र प्रसाद कह देता है तो ठीक है, राजेंद्र दास कह दो तो ठीक है। एक बड़ौदा में एक सज्जन थे, उन्होंने एक चेक दिया हमको, बहुत पुरानी बात है, तो अंग्रेजी में लिखा राजेंद्र नाथ सिंह, क्या लिखा, तो हम अंग्रेजी तो पढ़े नहीं है लेकिन थोड़ा बहुत अक्षर तो पहचानते हैं, तो हमने उसमें पढ़ा, हमने कहा कि किसके नाम का चेक, श्री संपूर्णानंद जी के सेवक थे, किसके नाम का, क्या नाम लिखा है, तो उन्होंने नाम पढ़ा कि इस नाम का तो कोई व्यक्ति है नहीं, तो फिर उन्होंने फिर चेक कैंसिल करके दूसरा चेक काटा। नाम से क्या होता भाई, नाम एक व्यवहार का साधन मात्र है, कोई कुछ भी कह दो। लुधियाना में हमारे महाराज जी गए तो वहां एक संचालक बोले स्वामी श्री गणेशानंद जी महाराज पधारे हैं, वो अब अपनी वाणी से कुछ कहेंगे। तो मैंने उसको कहा संचालक को कि नंद मत लगाओ, तुम दास लगाओ। महाराज जी बोले चाहे नंद लगा दो चाहे दास लगा दो, प्रयोजन है परिचय देने से, ये पंजाब सन्यासियों की भूमि है, ज्ञानियों की भूमि, यहाँ सब आके नंद ही हो जाते हैं, कोई बात नहीं। लेकिन हमारी स्थिति यह है कि हम अपने आप को इतना बड़ा प्रमाणित करना चाहते हैं कि संतों में अपनी गणना कराना चाहते हैं। भैया संत तो वही है जिसमें सहज दीनता है, जिसमें दीनता नहीं है वो संत कैसे, वो संत नहीं हो सकता है। महाराज कहां तक कहें, निगम शेष सारद निहोरी जो अपने दोष कहावो, तो न सिराही कलप सत्य लगी प्रभु कहा एक मुख गावो। कहते हमारे इतने दोष हैं कि शेष और शारदा, शेष जी और सरस्वती जी, इनको भगवान नियुक्त कर दें कि इनके दोष सुनाओ, कल 100 कल्प तक गाते रहें तो भी वो पूरे नहीं होंगे, तो मैं एक मुख से कितना वर्णन करूं, इतना मैं दोषों का खजाना हूं। इसलिए जो करनी आपनी विचारो तो की शरण हो आवो, यदि मैं अपनी करनी का विचार करूं तो मैं आपकी शरणागति के लायक नहीं हूं। लेकिन फिर भी मैं शरण में आया हूं तो मैं ऐसा, फिर भी मैं शरण में आया हूं क्यों? क्योंकि मैंने संतों से सुना है मृदुल स्वभाव शील रघुवर को, मृदुल स्वभाव शील रघुपति को सो बल मन ही दिखाव। फिर भी अपने मन को कहता हूं तुम क्यों इतने हतोत्साहित हो रहे हो, क्यों अपने मन को मजबूत करता हूं, पक्का करता हूं, भगवान का स्वभाव बड़ा मृदुल है, मीठा है, शील सिंधु है भगवान, दोषों को ध्यान नहीं देते हैं, तुम उनकी शरण हो जाओ। तुलसीदास प्रभु सो गुण नहीं जही सपने हूं तुम ही रिझाव, नाथ कृपा भव सिंधु धेनु पद समझो जानी सिराव। कहते भगवान ऐसा कोई गुण मुझ में नहीं है जिससे मैं आपको रिझा सकूं, हे प्रभु आपकी कृपा से बस एक बार कृपा करके मेरी ओर मुस्कुराकर देख लीजिए। तुलसीदास जी कहते हैं बस इतना आप कर दीजिए तो इस भव सागर को धेनु पद के समान में पार कर जाऊंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज का यह प्रवचन सत्र संपन्न होता है और आज बहुत विलंब हो गया, वैसे तो 7:15 तक ही पर हम पूज्य श्री बाबा के यहाँ चले गए थे तो इसलिए विलंब हुआ। अब आरती होगी। श्री राम जय जय राम, श्री राम सीता राम जय सीता राम, सीता राधे श्याम जय राधे श्याम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री राधे।